359 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest wtorek, 28 maja i 16. Minęła. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Po wyroku Trybunału w sprawie inwigilacji w Polsce minister sprawiedliwości zapowiada zmianę przepisów. Prezes NIK-u o nieprawidłowościach w Ministerstwie Sportu będzie wniosek do prokuratury. Znowu będą burze, ostrzegają synoptycy. Minister Sprawiedliwości i szef MSWiA pozytywnie wypowiadają się o wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie inwigilacji w Polsce. Trybunał uznał, że polskie przepisy, które umożliwiały służbom inwigilację oraz zatrzymywanie danych, naruszają konwencję o ochronie praw człowieka, w tym prawo obywateli do prywatności. Tym samym, jak wynika z wyroku, inwigilacja polskich obywateli w ostatnich latach była niezgodna z prawem międzynarodowym. Rząd zapowiada teraz, że na podstawie tego wyroku przygotuje zmianę przepisów. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził tę konferencję. Karolu, czego jeszcze dowiedziałeś się o tej sprawie? Dzień dobry. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak powiedział, że trzeba stworzyć teraz nowy system, który zagwarantuje, że prawa obywateli nie zostaną naruszone. Minister zwraca uwagę na uzasadnienie wyroku Trybunału. Czytamy w nim, że nie może być tak, że obywatele nawet po zakończeniu sprawy nie byli informowani, że byli obiektem inwigilacji. W obszarze tak wrażliwym, tak interesującym obywateli, gdzie władza nadużywała tego rodzaju narzędzi wobec obywateli. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar dodał, że teraz prowadzone będą konsultacje, na podstawie których powstaną nowe przepisy. Polityk podziękował też prawnikom i aktywistom, którzy w tej sprawie wnieśli skargę do Strasburga. Wyraźnie mówili, my to robimy dla społeczeństwa, dla jakości polskiego prawa, dla przestrzegania praw konstytucyjnych, a nie dla tego, żeby uzyskać jakieś konkretne zadośćuczynienie od Trybunału w Strasburgu. Jeszcze jedna ważna informacja z tej konferencji, ale w innym temacie. Adam Bodnar przekazał, że złożył do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posła suwerennej Polski, byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. To w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Dziękujemy bardzo, Karolu. Do sprawy posła Wosia wrócimy w kolejnym serwisie. W resorcie sportu za poprzednich rządów mogło dojść do niegospodarnego wydatkowania środków publicznych i nadużycia władzy, mówi prezes NIK-u Marian Banaś i zapowiada złożenie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Banaś powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że prowadzone przez NIK kontrole, m.in. w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodowym Instytucie Wolności i Ministerstwie Sportu, właśnie wykazały podobne zjawiska i mechanizmy, jak te, które miały miejsce w związku z przyznawaniem środków w ramach działalności Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o mało przejrzysty, niegospodarny, z naruszeniem prawa system przyznawania tych środków, wyjaśnił szef NIK-u. W minionym tygodniu Tomasz Mraz, były dyrektor Departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości, oświadczył na posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw rozliczeń PiS, że większość konkursów była prowadzona w nierzetelny sposób, a głównym decydentem w tej sprawie był Zbigniew Ziobro, wówczas minister sprawiedliwości. Były prezes grupy Azoty Tomasz Hinz odmówił składania zeznań przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Powołał się przy tym na konieczność zachowania tajemnicy ustawowo chronionej. Komisja zapowiada ponowne przesłuchanie świadka. Proszę mnie zwolnić z tajemnicy i umożliwić przekazywanie informacji. Wówczas ja z Państwem bardzo chętnie będę na tym posiedzeniu bądź na następnym, jeśli takie zwolnienie Panie uzyskam, ja mam wniosek formalny. Uzyskam, rozmawiał. Jeśli Państwo chcą w trybie tajnym ze mną rozmawiać, ja jestem również gotowy. Kolejne przesłuchanie ma się odbyć 4 czerwca o 14:00, zapowiedział przewodniczący komisji poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Widzę, że świadek przyszedł z intencją, z pełnomocnikiem, że dzisiaj nic nam nie powie. W związku z powyższym nie będę tego przedłużał. To przesłuchanie zostanie na tym etapie zakończone. Jednocześnie wystąpię do prezesa grupy Azoty o zwolnienie świadka z tajemnicy przedsiębiorstwa. Wcześniej komisja miała przesłuchać byłego szefa Orlenu Daniela Obajtka. Nie stawił się on w Sejmie, jego zdaniem nie został skutecznie wezwany i jest gotowy do zeznawania po kampanii wyborczej. Są kolejne ostrzeżenia synoptyków z IMGW. Na zachodzie i południowym zachodzie Polski możliwe gwałtowne burze. W czasie burzy porywy wiatru mogą zbliżać się do 90 km na godzinę. Ostrzeżenia przed burzami drugiego wyższego stopnia dotyczą obszarów w pasie od środkowego wybrzeża przez Wielkopolskę po Śląsk, mówiła synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Tutaj spodziewamy się opadów deszczu, lokalnie około 50 mm, porywów wiatru 80 km na godzinę, punktowo również te porywy mogą wzrosnąć do 90 km na godzinę i opadów gradu. Na pozostałym obszarze Polski zachodniej i południowo-zachodniej obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Będzie im towarzyszyć wiatr w porywach do 75 km na godzinę, a także opady deszczu do 25 litrów na metr kwadratowy i opad gradu. Pogoda ustabilizuje się późnym wieczorem. Marta Szulborska, Polskie Radio. A do pogody wrócimy po serwisie sportowym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A zatem stopniujemy napięcie. Sport i Krzysztof Łoniewski. Ciągle czekamy na rozpoczęcie meczu Magdaleny Frank w pierwszej rundzie Roland Garros. Rywalką naszej tenisistki będzie notowana wyżej o 36 lokat w rankingu WTA Rosjanka Daria Kasatkina. Dasza otwarcie potępia agresję na Ukrainę. To rzadkość w rosyjskim sporcie. Nierzadko rywalki z kwitkiem odprawia inna Rosjanka, tyle że z kazachskim paszportem, Jelena Rybakina. Belgijkę Minnen ograła do 2-3 i zameldowała się w drugiej rundzie French Open. Zostajemy przy sporcie pań. Nasze siatkarki meczem z mistrzyniami świata Serbkami zaczynają drugi turniej Ligi Narodów. Rzuciło je tym razem aż za ocean do Arlington w Stanach Zjednoczonych. Tak o dzisiejszych rywalkach mówi rozgrywająca reprezentacji Polski Aleksandra Szczygłowska. Drużyna z Serbii jest bardzo dobra pod względem fizycznym. Potrafią też szukać rozwiązań z zagraniami technicznymi. A trener Guidetti znany jest z bardzo dobrego przygotowania zespołu taktycznie, więc myślę, że kluczowe będzie też u nas skupienie się na własnej dobrej grze. To przydaje się zawsze. Początek meczu Polska-Serbia o 23:00. Co w futbolu? Rezygnacja z funkcji prezesa Korony Kielce Łukasza Jabłońskiego. To może dziwić, bo Korona w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy uniknęła degradacji i w klubie zapanowały raczej nastroje euforyczne. Nie wyobrażam sobie pełnienia tej funkcji w otoczeniu, w którym nie mam pełnego poparcia i zaufania ze strony właściciela. Takim lapidarnym wpisem swoją decyzję skomentował Jabłoński. I jeszcze o grubym żarcie jednego z brazylijskich najpewniej hakerów. Włamał się na oficjalny portal Fluminense, jednego z najbardziej rozpoznawalnych klubów z kraju kawy, i zamieścił komunikat o sprowadzeniu po długich negocjacjach Erlinga Haalanda. Ekipa z Rio de Janeiro dopiero po kilku godzinach zdementowała tę wiadomość. My nie dementujemy kolejnego serwisu sportowego na naszej antenie, ten za godzinę. To ja się przyłączam do tego nie dementi, a teraz jeszcze słówko o pogodzie. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. O burzach już była mowa. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze miejscami, głównie na zachodzie kraju. I z gradem, a temperatura maksymalna od 25-26 stopni na zachodzie do 28-29 w centrum i na wschodzie, a chłodniej tylko na krańcach zachodnich oraz nad morzem od 18 do 22 stopni. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak raty? To w euro! Mistrzowskie raty w akcji! Teraz w RTV Euro AGD. Wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15. Pamięć 128 giga za 3799 zł. A w 24 ratach tylko 159 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki we wtorek 28 maja. Uwolnienie Polaka skazanego w Kongu na dożywocie, propozycja pakietu młodego pacjenta, nieruchome schody w Krakowie. To zaledwie kilka z naszych dzisiejszych tematów, więc wątków do rozmowy nam nie zabraknie. Zawczasu przypominam numer 2027 Trójek i adres mailowy. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Zapraszamy. Goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! R.E.M., The One I Love. Parę takich utworów jeszcze mamy dla Państwa w zanadrzu do 19. Takich spółki z klasyką. 13 minut po 13. Po 16. Zapraszamy do Trójki. Coś chyba jest rzeczywiście z tymi trzynastkami. Ale teraz na poważnie. W lutym kongijskie służby zatrzymały polskiego podróżnika Mariusza Majewskiego. W marcu oskarżono Polaka o szpiegostwo i skazano na dożywocie. Dziś Mariusz Majewski jest już wolny. Na razie przebywa w Brukseli i wkrótce wróci do kraju. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Zatrzymany w Demokratycznej Republice Konga i niesłusznie skazany Polak Mariusz Majewski został uwolniony i jest bezpieczny w Europie, poinformował we wpisie na portalu X szef MSZ Radosław Sikorski. Dziś rano w końcu mogliśmy porozmawiać, dodał, publikując fragment swojej rozmowy. Pan Mariusz Majewski, bardzo się cieszę, że mogę z panem rozmawiać. Witam z powrotem w Europie. Swoje pan przeszedł. Chcę, żeby pan wiedział, że całe państwo polskie działało wspólnie na rzecz pana uwolnienia. Także bardzo się cieszę, z tego, że akcja odniosła sukces. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński informował kilka dni temu, że w sprawie Mariusza Majewskiego, więzionego w Demokratycznej Republice Konga, zapadł wyrok dożywotniego więzienia. Strona kongijska oskarżyła polskiego podróżnika o szpiegostwo. Pan Mariusz Majewski nie jest szpiegiem, podkreślał wtedy rzecznik MSZ. Jest człowiekiem, który należy do klubu podróżników i w ten sposób realizuje swoje pasje. A tak dziś komentował uwolnienie Polaka Paweł Wroński. Powiedział, że jest w miarę dobrym stanie. Oczywiście wszystkie te wydarzenia, które go spotkały przez ostatnie kilka miesięcy, odcisnęły się na nim, także on będzie potrzebował czasu na rehabilitację, rekonwalescencję, ale ogólnie w stanie zdrowia jest dopuszczalnym, jest wszystko w porządku. To był zbieg okoliczności związany z oskarżeniami Konga w stosunku do Polski o wspieranie Rwandy, z którą Kongo jest w konflikcie, tłumaczy profesor Wiesław Lizak z Uniwersytetu Warszawskiego. Pamiętamy po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w lutym bieżącego roku doszło do manifestacji w Kongo wybieranej właśnie między innymi przeciwko Polsce. W kontekście oskarżeń o to, że Polska podpisując umowy z Rwandą także wspiera materialnie, logistycznie armię rwandyjską, a jednocześnie Rwanda jest zaangażowana w konflikt w Demokratycznej Republice Konga, wspierając ugrupowanie partyzanckie M23, które rośnie w siłę i kontroluje część terytorium tychże prowincji. I sądzę, że po prostu aresztowanie Polaka wpisało się w ten kontekst ofiarą pewnej sytuacji polityczno-dyplomatycznej, jaka się wtedy pojawiła, a to, że został już wypuszczony z więzienia, no moim zdaniem tylko dowodzi sytuację, że była to po prostu taka gra mająca na celu pokazanie Polsce, by zachowała dystans wobec wszystkich stron konfliktu we wschodniej Afryce. Sytuacja polityczna w Demokratycznej Republice Konga jest napięta. W stolicy kraju Kinszasie i innych większych miastach dochodzi do demonstracji, zamieszek i starć ze służbami bezpieczeństwa. Kilka dni temu wojsko udaremniło próbę zamachu stanu na prezydenta, w której mieli uczestniczyć kongijscy i zagraniczni bojownicy. Polskie służby dyplomatyczne apelują do Polaków, aby wybierając się w zagraniczną podróż, brali pod uwagę wszelkie okoliczności i wewnętrzną sytuację odwiedzanych krajów. Rada, do której z pewnością warto się zastosować, a o sytuacji Mariusza Majewskiego, podróżnika polskiego zatrzymanego w Kongu, opowiadał, podsumowywał ją u nas Maciej Jastrzębski. Thank you. Ode za lelem bo ja bo to si Pisa bo ti Losa bo o To Damon Albarn z projektem DRC Music, tu Puisamu Kalo, Nelly Jemge. I utwór Hello, ale my teraz z dalekiej podróży wracamy. Wracamy do Krakowa, gdzie rozpoczęła się wymiana najsłynniejszych, nieruchomych, ruchomych schodów w Polsce. W nocy rozpoczął się montaż nowych schodów między dworcem kolejowym a dworcem autobusowym. Poprzednie nie działały od 6 lat i stały się tematem tysięcy artykułów i internetowych memów. W ramach happeningu aktywiści próbowali nawet przerobić je, pamiętamy to doskonale, na skocznię narciarską i tor saneczkowy. Co historia słynnych schodów mówi o Krakowie, sprawdzał Paweł Pawlica. Kraków to miasto historyczne. Od wieków dochodzi tu do przełomowych wydarzeń. Tym razem przełom dotyczy najbardziej nieruchomych, ruchomych schodów w Polsce. Stara konstrukcja została już zdemontowana, a jej miejsce zajęła nowa, która ma szansę spełniać już swoją funkcję. Mówi Krzysztof Wojdowski, zarządu dróg miasta Krakowa. Kraków to jest również magiczne miasto i w magiczny sposób, aczkolwiek za pomocą pięknego biało-żółtego żurawia schody ruchome, które najpierw płynęły tysiące kilometrów z Chin, później jechały setki kilometrów z Gdańska. Na końcu swojej wędrówki przefrunęły nad dworcem autobusowym w Krakowie po to, żeby wylądować w miejscu, w którym już docelowo będą. Kraków to nie tylko miasto historyczne i magiczne, ale też miasto, w którym dziedziczy się spadki. Miejscy urzędnicy tłumaczą, że feralne, psujące się schody bez zadaszenia odziedziczyli od wojewódzkich samorządowców, którzy budując nowy dworzec nie przewidzieli, że deszcz i śnieg może je zepsuć. Zarząd Dróg Miasta Krakowa, a wcześniej ZIKIT, dostały te schody z dobrodziejstwem inwentarza w użytkowanie, więc no nie bardzo mieliśmy wpływ na to, jakie te schody tutaj były zamontowane. Ale Kraków to także miasto pełne zabytków, dlatego swoje uwagi do nowej konstrukcji miał konserwator. Nie domagał się wpisania zardzewiałych schodów jako pomnika nieudolności urzędniczej. Miał jedynie wymagania dotyczące zadaszenia tych nowych. Specjalne tafle mineralnego szkła, tylko na takie szkło zgodził się konserwator zabytków. Niestety tutaj mamy delikatny kłopot, ponieważ huta, w której takie szkło jest wytwarzane, ma przerwę technologiczną. No i w związku z tym te schody odpalimy, tak mówiąc kolokwialnie, w sierpniu. W tym przypadku Kraków okazuje się także miastem, które nie od razu zbudowano, ale jego urzędnicy zachęcają przemieszczających się między dworcem kolejowym a autobusowym do poszukania pozytywów w tej sytuacji. To dla zdrowotności zawsze lepiej wybrać schody zwykłe, które są tutaj obok, które działają cały czas, bo w całym później bilansie życia może się okazać, że korzystanie ze zwykłych schodów, a nie wygodnych schodów ruchomych, może się przyczynić do lepszego komfortu przeżywania późniejszych momentów życia. Bilans najbardziej nieruchomych, ruchomych schodów w Polsce jest taki, że ich remonty pochłonęły setki tysięcy złotych. Przez ostatnie 6 lat nie działały wcale, a powstanie nowych, już zadaszonych i działających schodów będzie kosztowało 4 miliony złotych. A zatem możemy założyć, że finał sagi o nieruchomych, ruchomych schodach wkrótce nastąpi, ale proszę pamiętać, nie chciałabym, żeby to nam umknęło, że schody zwykłe działają cały czas. Schody zwykłe działają cały czas, nie należy przeoczyć tego faktu. Szkoda tylko, że walizki nie mają nóg, bo przypomnę, że chodzi o schody pomiędzy dworcem kolejowym a dworcem autobusowym. 22,7 trójek, także w sprawie wydarzeń historycznych i przełomowych, mogą Państwo się do nas odezwać. Change.

Ekonomia po raz pierwszy po południu. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Trwają prace nad nowym modelem ugód dla osób, które mają kredyty we frankach szwajcarskich. Szczegóły poznamy w ciągu miesiąca, poinformował dziś prezes Związku Banków Polskich. Jego zdaniem nowy model ugód będzie bardziej atrakcyjny dla kredytobiorców niż ten opracowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, choć co do zasady, podobnie jak tam, chodzi o potraktowanie kredytu tak, jakby od początku był udzielony w złotych. A banki przyjmują już wnioski o wakacje kredytowe, ale w tym roku są one możliwe pod pewnymi warunkami. Skorzystać z wakacji mogą jedynie ci, których rata przekracza 30% miesięcznego dochodu. Zdarza się jednak, że wnioski składają kredytobiorcy, których raty są niższe, mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich. Banki na razie starają się przyjaźnie podchodzić do tego typu nieprawidłowo złożonych wniosków. Dzwonią, tłumaczą, ale pamiętajmy, że klient składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. W związku z tym, podając nieprawdziwe dane w tym oświadczeniu, naraża się na możliwość złożenia zawiadomienia do prokuratury przez bank. W tym roku można zawiesić spłatę 4 rat kredytu mieszkaniowego. Pierwsze zawieszenie nastąpi od czerwca. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy ceny sprzętu firmy Xiaomi były ustalane w sposób niedozwolony. Podejrzewane porozumienie może polegać na niedozwolonym ustalaniu cen elektroniki użytkowej, sprzętu RTV i AGD i produktów inteligentnych. W efekcie konsumenci nie mogliby kupić tych produktów taniej niż po odgórnie ustalonych cenach. Mówił prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Obecnie urząd analizuje zebrane informacje. Susza rolnicza występuje na terenie 14 województw, poinformował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w swoim pierwszym tegorocznym raporcie. Niedobór wody dotyczy zbóż jarych i ozimych, truskawek i krzewów owocowych. Dolar kosztuje dziś po południu 3,91 zł, euro 4,25. Sylwia Zadrożna powróci o 18.30, a teraz powrót prognozy pogody. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, no i burze miejscami, głównie na zachodzie kraju z gradem, a temperatura maksymalna od 25-26 stopni na zachodzie do 28-29 w centrum i na wschodzie, a chłodniej tylko na krańcach zachodnich oraz nad morzem od 18 do 22 stopni. 25 minut pozostało do 17, to popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Dzwonią Państwo w sprawie sagi o nieruchomych, ruchomych schodach. W Gdańsku przed wielu, wielu laty, też między dworcem głównym kolejowym a PKS-em tak zwanym, były przez chyba nawet 17 lat najbardziej nieruchome schody z ruchomych. A tak na marginesie, byłem kiedyś w Monako. Monako jest położone na wybrzeżu, na skałach. Jakieś było moje zdziwienie, że tam na różnicy poziomów w wielu miejscach na świeżym powietrzu są ruchome schody. I to chodziło. Czyli te w Gdańsku były jeszcze bardziej nieruchome. To rzeczywiście jest wyczyn 2027 trójek. Jakie historie jeszcze Państwo mają w zanadrzu? Czekamy także mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Płonę jak płonie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok. O tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam ucieka czas. Płonę jak płonie las, bez pamięci, bez miar. We'll Płonę jak płomień las. To nowa piosenka Bowskiej, którą znajdą Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów programu trzeciego. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć na naszą stronę trójka.polskieradio.pl i tam znaleźć między innymi Bowską w zestawie do głosowania. A my już o temacie, który zapowiadałam tuż po 16:00 w studiu goście. Nina Sługocka z Fundacji Grow Space, koordynatorka projektów zdrowotnych. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest też Dominik Kuc z Fundacji Grow Space, członek zarządu. Dzień dobry. Dzień dobry i witam Państwa. Dzisiaj zorganizowaliście konferencję prasową, która dotyczyła pakietu młodego pacjenta, młodej pacjentki. Zanim wejdziemy w szczegóły tej propozycji, bardzo interesującej, to chciałabym Was zapytać, z czego ona wynika, jakie braki, jakie może rzeczy, które przez aktualnie obowiązujące prawo w kwestii młodych pacjentów, rozumiem, nastolatków, prawda? Bo to chodzi o 15-18-latki, ale też 13-15-latki. Nastolatki, do tego wszystkiego dojdziemy. Gdzie tutaj zauważyliście, kiedy, z jakiego powodu zauważyliście te braki i postanowiliście wkroczyć do akcji? Faktycznie dużo młodych osób zgłasza nam takie potrzeby. Tutaj mówimy o takim braku podmiotowości młodych ludzi i tak naprawdę do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na NFZ, dlatego że obecny stan prawny jest taki, że osoby między 16 a 18 rokiem życia mogą korzystać z tych świadczeń, jeżeli wyrażona jest zgoda kumulatywna, czyli zgoda rodzica i jednocześnie zgoda młodej osoby. Natomiast w przypadku takich kluczowych dziedzin specjalizacji w medycynie, bardzo dużo osób mówi po prostu o tym, że jest to bardzo problematyczne niejednokrotnie, żeby taką zgodę w odpowiednim terminie uzyskać. To wiąże się z jakimś takim jednak trochę wstydem w przypadku na przykład naszej higieny intymnej, a czasem wręcz z jakimś niezrozumieniem, jeżeli mówimy o zdrowiu psychicznym. Czy czasem po prostu jest to kwestia, no nie wiem, taka, że rodzic bądź opiekun musi reorganizować kalendarz, żeby pójść z młodą osobą do gabinetu pediatry, na przykład w przypadku bólu gardła, tak, kiedy to są takie rzeczy, które też częściowo można czasem robić już. 15-latek, 16-latka mogą już sami załatwić bez żadnego problemu, prawda? Zgadza się, to jest też tak obecnie, że faktycznie rodzic fizycznie w gabinecie nie jest potrzebny. Jest potrzebna na przykład zgoda na piśmie, ale często przecież bardzo dużo rodziców wysyła swoje dzieci i bez siebie samego. Dzieci, młodzież, młode osoby idą do gabinetu sami na przykład tylko i wyłącznie z pisemną zgodą, więc faktycznie ta propozycja, ten pakiet ma dać taką dużą podmiotowość, sprawczość, no i dać też taką współodpowiedzialność, bo jak mówimy o tej granicy 15 roku życia, no to tutaj mamy taką niekonsekwencję ustawodawcy. Z jednej strony mamy taką odpowiedzialność dużą, która dotyczy chociażby na przykład wieku, w którym można podejmować już pierwsze współżycie, ale nie można skorzystać z właśnie wizyty na przykład u ginekologa, ginekolożki albo pediatry, pediatrki w przypadku na przykład właśnie badania z tym związanego. Czyli z jednej strony pozwalamy, ale z konsekwencjami zostawiamy młodych ludzi trochę samych. Tak, albo pod opieką rodziców cały czas, mimo że to są rzeczy, które rzeczywiście bardzo często dotyczą już jakiejś takiej sfery, którą czasami nawet w tym wieku warto zachować dla siebie. Nina, opowiedz może, Nina Sługocka, o tym, co konkretnie ten pakiet proponuje. Przede wszystkim stawiamy na zmiany w trzech obszarach. to znaczy zdrowia psychicznego, zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a także podstawowej opieki pediatrycznej. Postulujemy odnośnie zdrowia psychicznego, żeby każda osoba powyżej 15 roku życia mogła samodzielnie skorzystać z konsultacji z terapeutą, psychologiem, a także psychiatrą. Jeżeli chodzi o pakiet zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, postulujemy umożliwienie wizyt u ginekologa osób powyżej 15 roku życia, z naciskiem także na to, że koniecznie musimy zagwarantować wszystkim młodym pacjentkom poufność, ponieważ jak wiadomo, bez tej poufności nie ma mowy o jakimkolwiek poczuciu bezpieczeństwa albo komfortu i też kładziemy nacisk na pojawienie się dostępnej i darmowej antykoncepcji dla młodych osób. I jeżeli chodzi o ten ostatni pakiet, czyli ten najprostszy pakiet opieki pediatrycznej, zależy nam na udostępnieniu dostępnego kontaktu z pediatrą, jeżeli chodzi o takie najprostsze rzeczy, tak jak już wcześniej była mowa o zwróceniu się o pomoc w sytuacji przeziębienia, bólu brzucha czy gardła, ale także chodzi o kwestie zdrowia młodych mężczyzn, bowiem pediatra jakby podczas tego badania rutynowego powinien również badać okolice intymne nastolatka i dbać o profilaktykę w tym zakresie, ale to także jest bardzo ważna kwestia, jaką jest dostęp do skorzystania ze szczepień nieobowiązkowych, takich jak na przykład możemy mówić o szczepieniu na HPV, to właściwie po stronie lekarza leży wiedzieć, czy pacjent powinien, czy nie powinien skorzystać z tej metody profilaktyki. I warto jest bardzo też podkreślić, że to, że my jakby zwiększamy możliwości młodej osoby w ochronie zdrowia, my nie chcemy ingerować w kompetencje lekarzy. My jakby zwiększamy autonomię młodych osób i zwiększamy ich prawa, a lekarz będzie podejmował tą samą decyzję w zależności od tego, czy rodzic w gabinecie jest, czy tego rodzica nie ma. To jest bardzo ciekawa propozycja i opowiedzcie trochę, jak nad tym pracowaliście, bo Dominik, wspomniałeś o tym, że docierały do was głosy również właśnie młodzieży w tej sprawie, więc trochę jak w jaki sposób działa fundacja i jak to się odbyło, że doprowadziliście do tego, że coś takiego zaproponowaliście, no a potem oczywiście konsekwencji zapytam, co z tym będzie dalej. Tak, oczywiście. Tutaj faktycznie po pierwsze jest to element takiego głosu młodych ludzi, dlatego że i u nas w organizacji jest bardzo dużo osób do 18 roku życia, które też wskazywały na właśnie takie trudności. Właśnie w tych trzech obszarach, bo tutaj faktycznie w przypadku świadczeń medycznych tak formalno-prawnie są to oczywiście prawo nie rozróżnia świadczeń tak de facto. Mhm. Natomiast faktycznie w przypadku akurat zdrowia młodych osób zdecydowaliśmy się wyszczególnić te trzy grupy, które sami młodzi ludzie uznali za takie najbardziej newralgiczne, w których ta pomoc jest tutaj szczególnie korzystna. Też wiele mówiło się w mediach chociażby właśnie o tych szczepieniach nieobowiązkowych na HPV. Przecież to jest też taki wiek, w którym one są najbardziej skuteczne po prostu, więc faktycznie dużo młodych osób też mówi, że po prostu chce z nich korzystać, jeżeli mają taką możliwość. Z drugiej strony oczywiście do tego również procesu zaangażowaliśmy też lekarzy, lekarki, a także prawnika, który też pomógł przy takiej analizie prawnej do tych postulatów, bo faktycznie oczywiście tutaj mówimy o takim pakiecie, który no też wymaga zmian legislacyjnych, dlatego że faktycznie po pierwsze w przypadku wieku tej zgody kumulatywnej między 13 a 15 na przykład, no to jest konieczna zmiana ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. W przypadku tej zmiany między 15 a 18 rokiem życia, tu faktycznie również potrzebna jest ustawa, która ureguluje kwestie związane z tymi trzema newralgicznymi dziedzinami specjalizacji medycznych, bo tego po prostu w polskim prawodawstwie nie ma, ale za to jest taka no po prostu dziura, dlatego że z jednej strony nawet na stronie pacjent.gov.pl czytamy, że młoda kobieta może decydować o swoim własnym zdrowiu od 15 roku życia, na przykład podejmować współżycie, ale nie może sama skorzystać z opieki, znaczy z wizyty u ginekologa, więc jest to pewna logiczna sprzeczność. Jakie dalsze kroki? Bo to jest, ja się uśmiecham słuchając was, bo to jest, myślę, bardzo ważne, że to jest propozycja od młodych aktywistek i aktywistów dla troszeczkę młodszych kolegów i koleżanek, osób, które chciałyby z takiego właśnie kroku mieć możliwość skorzystać. Więc co teraz dalej z tym pakietem i z tą propozycją będziecie robić? Będziemy oczywiście, wystosowaliśmy pismo i do Rzecznika Praw do Rzeczniczki Praw Dziecka, do Rzecznika Praw Pacjenta, do Ministerstwa Zdrowia, aby te propozycje konsultować. My jesteśmy też jako fundacja otwarte na debatę o tych postulatach, dlatego że tutaj to są oczywiście takie newralgiczne dziedziny specjalizacji medycznych, natomiast faktycznie samo ich wdrażanie wymaga pewnego rodzaju, no i oczywiście konsultacji, ale również zrozumienia instytucji. Jeżeli chodzi o jakąś taką, no nie wiem, wolę polityczną, to faktycznie widać było też zapowiedzi, to znaczy tutaj były to zapowiedzi chociażby ze strony Koalicji Obywatelskiej, która składała projekt ustawy w związku na przykład z psychologami, psycholożkami poniżej 18 roku życia, ale również z Lewicy, gdzie ministra Kotula mówiła wprost właśnie o problemie ginekologów, ginekolożek, ostatnio też Monika Rosa w TVP Info, więc mamy nadzieję, że skoro jest tak medialnie również ze strony politycznej, to i również z politykami i polityczkami chcemy rozmawiać na temat tych propozycji, no bo ostatecznie to również od nich będzie zależało potencjalne głosowanie w przyszłości, czy projektowanie tych rozwiązań. My jako organizacja pozarządowa działamy oddolnie, więc no, my nie mamy gotowego projektu ustawy. Tu ale jakby możecie pukać w różne drzwi i bardzo jestem ciekawa, jaka droga będzie rzeczywiście jeszcze, jak długo to będzie trwało, ale chciałabym was też zapytać o działalność Fundacji Grow Space. To już sama ta nazwa bardzo dużo mówi. Nina, opowiesz trochę o waszych Jasne. Działaniach? Generalnie publikacja pakietu młodej pacjentki, pakietu młodego pacjenta, to jest kolejny krok, który jako Fundacja Grow Space wykonujemy w stronę młodych osób. Naszymi innymi działaniami jest między innymi ranking szkół przyjaznych LGBTQ+. Jest to takie raczej niestandardowe badanie społeczne, które ma na celu poznanie potrzeb i wymagań osób ze społeczności LGBTQ+, w ich szkołach. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem Szkoły Zaufania. I kładliśmy nacisk przede wszystkim na to, czy młode osoby czują się w szkołach bezpiecznie i czy mają osoby, którym mogą zaufać. Zarówno wśród kadry, jak i wśród swoich osób rówieśniczych. Innym przykładem działania fundacji była organizacja zeszłorocznego tęczowego piątku, który odbywał się w październiku. Był to taki dzień, który możemy mówić jako o takim święcie queerowej młodzieży w Polsce. Brało udział naprawdę bardzo wiele osób z całej Polski i chodzi o to, żeby pokazać się, że jesteście częścią tej społeczności, nie ma się czego wstydzić i to jest taki dzień właściwie wspólnej, radosnej celebracji tego, kim jesteśmy. Też oczywiście nie możemy zapomnieć o innych kwestiach dotyczących zdrowia, dokładniej mówiąc zdrowia psychicznego. Przygotowywaliśmy raporty odnośnie zdrowia psychicznego, mówiliśmy o kryzysie suicydalnym, mówiliśmy też o braku psychologów i psycholożek w polskich szkołach, czyli jakby to zdrowie psychiczne jest jednym z elementów zdrowia, o którym często zdaje się zapominać. Dzisiaj już dużo częściej się o tym mówi, aczkolwiek w przeszłości było to trochę bardziej marginalizowane i to jest bardzo ważne, żeby o tej kwestii też nie zapominać. Czyli ten pakiet, ta propozycja pakietu młodej pacjentki, młodego pacjenta, to jest jakby kolejny element, kolejny krok waszej działalności. Bardzo wam dziękuję za tę wizytę. Dominik Kuc, członek zarządu Fundacji Grow Space, i Nina Sługocka, koordynatorka projektów zdrowotnych w Grow Space. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. No i będziemy pewnie śledzić dalej, co będzie się działo z projektem pakietu młodej pacjentki, młodego pacjenta. Co państwo na to? 22 i 7 trójek. Dreaming.